Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Na pewno już od 3 godzin mamy wtorek, więc zupełnie uzasadnione jest, żeby powiedzieć Państwu dzień dobry. Zapraszamy na wtorkowe wydanie Między Dniem a Dniem, a zapraszają Jacek Frencel, który całość audycji przygotował, oraz mówiący do Państwa Tomasz Miara. Jak już się rzekło, mamy wtorek, to 23 listopada, a to jest 327 dzień tego roku. Słońce jest w znaku Strzelca, wstanie o 7.11, a zajdzie o 15.33, czyli ten wtorek trwać będzie 8 godzin i 24 minuty. Imieniny dzisiaj obchodzi Adela, Felicyta, Klementyna, Klemens i Orestes. No może imiona i oryginalne i takie niecodzienne, ale proszę przyjąć oczywiście najserdeczniejsze życzenia. Sprawdźmy może, co wydarzyło się na przestrzeni lat i wieków 23 listopada. Ano w 1789 roku w Stanach Zjednoczonych ustanowiono Święto Dziękczynienia. Obchodzone jest w czwartek listopada jako pamiątka pierwszych dożynek mieszkańców kolonii Plymouth w 1621 roku, którzy przypłynęli do Ameryki na pokładzie statku Mayflower. Symbolem Święta Dziękczynienia jest pieczony, nadziewany indyk podawany z sosem żurawinowym i pieczonymi ziemniakami. Tradycyjnym daniem jest również ciasto z dyni smacznego. W 1869 roku amerykański chemik John Hyatt uzyskał pierwszy w świecie sztuczne tworzywo, celuloid. Był powszechnie stosowany w przemyśle galanteryjnym, przy produkcji zabawek, taśm filmowych, błon fotograficznych, piór wiecznych oraz wielu innych artykułów codziennego użytku. Teraz jest zastępowany mniej łatwopalnymi materiałami. Rok 1889 w San Francisco zainstalowano pierwszą szafę grającą. Było to automatyczne urządzenie do odtwarzania płyt gramofonowych zamknięte w dużej obudowie. No, chyba każdy z nas wie, jak wygląda szafa grająca. Nazwa szafa nie wzięła się przez przypadek. Składało się z odtwarzacza urządzenia wybierającego jedną płytę z zestawu. Był uruchamiany przez wrzucenie monety. Używany jest do dziś w niektórych lokalach rozrywkowych. Przenieśmy się teraz do Polski. 1927 rok. W Mińsku Mazowieckim w koszarach 7 pułku ułanów lubelskich padła kasztanka, a więc klacz Józefa Piłsudskiego. W miejscu pochówku konia ustawiono głaz z napisem "Tu leży kasztanka, ulubiona klacz bojowa marszałka Piłsudskiego". W 1963 roku w BBC wyemitowała premierowy odcinek serialu science fiction Doctor Who. Serial zdobył uznanie krytyków i widzów jako jeden z najlepszych brytyjskich programów telewizyjnych. W Księdze Rekordów Guinnessa jest umieszczony jako najdłuższy serial science fiction na świecie i jako ten, który miał równoczesną emisję odcinka w największej liczbie krajów. Do tej pory wyemitowano ponad 860 odcinków. 1976 rok. Francuski nurek Jacques Mayol jako pierwszy zszedł na głębokość poniżej 100 metrów bez aparatu oddechowego. Rekordowe nurkowanie odbyło się w pobliżu wyspy Elba. W asyście zespołu profesjonalnych nurków, lekarzy i przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Nurkowej. Zejście na głębokość 100 metrów, oficjalnie skontrolowane i zmierzone przez włoski Komitet Badań Podwodnych, trwało 3 minuty i 40 sekund. Obecny rekord, to ciekawostka, wynosi 214 metrów i został ustanowiony 14 czerwca 2007 roku przez Austriaka Herberta Nitsza. 1989 rok. Sejm kontraktowy zlikwidował Urząd do Spraw Wyznań i ORMO. Urząd powstał w kwietniu w 1950 roku, kilka dni po podpisaniu porozumienia między rządem a episkopatem. 2006 rok. W londyńskim szpitalu zmarł po zatruciu polonem były podpułkownik KGB i FSB, emigrant rosyjski Aleksandr Litwinienko. Występował przeciw polityce prowadzonej przez prezydenta Rosji Władimira Putina, szczególnie w odniesieniu do Czeczenii. I jeszcze dwie daty związane z 23 listopada, właściwie to święta. W Gruzji Giorgoba, czyli Dzień Świętego Jerzego, patrona Gruzji, której nazwa łacińska Georgia pochodzi od łacińskiej formy jego imienia Georgius. I 23 listopada w Polsce to święto Wojskowej Służby Prawnej, obchodzone od 2007 roku zarządzeniem ministra obrony narodowej. No to już wiemy co i jak a propos 23 dnia listopada, czyli tego wtorku. Kłaniamy się raz jeszcze już za chwilę dwa słowa o czekającej nas dziś pogodzie. Między dniem a dniem. Słowo się rzekło, audycję zaczynamy od spraw najważniejszych, czyli od prognozy pogody. Muzyka.

między dniem a dniem. To wydarzenia, komentarze, sprawy i ludzie. Tematem wczorajszego Klubu Trójki była walka z uzależnieniami od narkotyków wśród dzieci i młodzieży. Gospodarzem klubu była Elżbieta Korczyńska. Jak duży jest to obecnie problem? Co powinno wzbudzić niepokój rodziców i opiekunów? W jaki sposób można zapobiegać uzależnieniom najmłodszych? Gdzie szukać pomocy? Porozmawiamy o tym, przyglądając się ponad 30-letnim doświadczeniom Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Powrót z U z siedzibą w Toruniu i Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U z oddziału w Lublinie, które prowadzi Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji w Albrechtówce. Z pomocy obu tych organizacji korzystają osoby z całej Polski. A na łączach mamy już gości. Agnieszka Słowik, przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Powrót z U z siedzibą w Toruniu, kierownik poradni profilaktyczno-społecznej tego towarzystwa, ale nie tylko, i Dorota Tkaczyk, prezes Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U, oddział w Lublinie. Pani Dorota też jest dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji Powrót z U w Albrechtówce, pedagogiem, specjalistą uzależnień. Witam Panie serdecznie. Witamy. Zanim przejdziemy do doświadczeń Pani organizacji, chciałam zapytać, jak duży jest problem uzależnień dzieci i młodzieży od narkotyków w naszym kraju? Jak to wynika z Pani wiedzy, obserwacji? Czy młodzi ludzie sięgają po środki odurzające? Pani Doroto. Wiemy, że to jest naprawdę problem duży. Ja na dany moment nie chciałabym Państwa tutaj karmić jakimiś liczbami, statystyką i jak to się rozwija. Problem, jeśli chodzi o nasz ośrodek, widzimy to w sposób taki, że aktualnie w kolejce oczekujących jest 37 osób, a 30 miejsc mamy zajętych. Także ten okres jest bardzo ciężki dla nas. To jest okres, kiedy dzieci kontynuują to, co rozpoczęły w wakacje. I dodatkowo sytuacja, COVID jednak zrobił swoje i ogromne jest zainteresowanie terapią, co z jednej strony jest bardzo korzystne, tak, że dzieci jednak zgłaszają się na terapię, chcą się leczyć. Natomiast bardzo jest to zjawisko niepokojące, że ta skala się tak rozrasta w sposób taki bardzo, bardzo drastyczny. Pani Agnieszka, czy pani też ma tego typu spostrzeżenia? Ja trochę pokarmię statystycznie, dlatego że z badań wynika, że mamy do czynienia jakimiś 20% młodych ludzi między 15 a 17 rokiem życia, które są po eksperymentach z narkotykami. Wiem, że to są oczywiście badania statystyczne. Z naszych doświadczeń tutaj pracy z rodzinami i z młodzieżą wynika, że są środowiska, gdzie 50-60% młodych ludzi ma kontakt z narkotykami, ale są też środowiska, które są wolne od uzależnień. Zazwyczaj wychodzę z takiego założenia, jeżeli zakładam nawet, że 20% młodych ludzi faktycznie jest po eksperymentach. Część z tych młodych ludzi na pewno wejdzie w proces uzależnienia. To mimo wszystko, jak na tą skalę, bo to jest jednak 1/5 populacji młodych ludzi, to uważam, że jest to bardzo duży problem. Pani Dorota już o tym powiedziała, że mamy szczególny czas pandemii COVID-19 i że on też w pewien sposób wpłynął na ten problem. A jak to pani widzi? Czy na przykład, nie wiem, zmienił się wpływ dealerów narkotyków na młodych ludzi? Może się zmniejszył? Ja uważam, że to nie jest kwestia dealerów, tylko faktycznie, jeżeli młody człowiek chce pozyskać środki psychoaktywne, to tak naprawdę pozyska je wszędzie. Do tego nie są potrzebni koledzy, koleżanki z ławki szkolnej, tylko tak naprawdę środki psychoaktywne rozprowadza się również w środowisko takich osób znajomych. Młodzi ludzie mówią, że to są często ich koledzy, przyjaciele, bliscy znajomi. Także tutaj trzeba troszeczkę odmitować ten sposób myślenia, że substancje psychoaktywne to nasze dzieci pozyskują od dealerów. Tylko po prostu bardzo często od osób z bliskiego sobie środowiska. Tutaj jest ogromna chyba rola rodziców, opiekunów, wszystkich, którzy się zajmują młodzieżą, dziećmi, żeby po prostu ich zniechęcić do tego, żeby nie robili takich eksperymentów. To znaczy rola rodziców jest bardzo duża w takim pierwszym, mi się wydaje, momencie, kiedy dosyć istotnym takim punktem i momentem, który ja zauważam w pomocy, jest to, kiedy to rodzic się dowie lub rozpozna u dziecka zachowania, które mogą wskazywać o używaniu przez niego narkotyku. Aczkolwiek niech pani mi wierzy, jest to bardzo trudne, dlatego że te dzieci, które eksperymentują z narkotykami, w których w początkowych fazach ta choroba się rozbija, one nie wykazują jakichś bardzo takich intensywnych i bardzo niepokojących zachowań. Bardzo często rodzice przychodzą po pomoc mniej więcej po 2 latach od momentu, kiedy dziecko zaeksperymentowało z narkotykami. Więc przez te 2 lata, pomimo że to dziecko jest blisko rodziców, pomimo że to dziecko bywa pod obserwacją rodziców, bo przecież nie zawsze te dzieci są porzucone albo zaniedbywane, to mimo wszystko te pierwsze zachowania dziecka, one troszeczkę nam przypominają takie objawy kryzysu dojrzewania. W związku z powyższym trudno jest rodzicowi, który się nie zna, który nie ma przecież na co dzień testów narkotykowych w domu. Trudno jest rozpoznać, czy to, co się dzieje z dzieckiem, jest kwestią narkotyków, czy to jest kwestią jakiegoś kryzysu jego okresu dojrzewania. Co powinno wzbudzić niepokój rodziców, opiekunów, pedagogów? Z punktu widzenia pracy z dziećmi, które już do nas trafiły, to są dzieci, które już tu są, tak? Czyli gdzieś tam zostały albo zobligowane, albo same wyraziły wolę zajęcia się swoją osobą. Do nas rodzice, którzy przychodzą, zawsze pytają się, gdzie był ich błąd. Gdzie oni popełnili ten błąd, że nie zauważyli, bo prawda jest taka, że rodzic, no faktycznie, tak jak Agnieszka mówi, dowiaduje się gdzieś tam ostatni i po bardzo długim czasie. Natomiast my zawsze mówimy na wszystkich spotkaniach, gdzie jesteśmy zapraszani do rodziców, gdzieś jeszcze przed ośrodkiem, że trzeba obserwować swoje dziecko. Trzeba obserwować swoje dziecko i nie ma jakichś wytycznych, tak? Narkotyki są w tym momencie brane wszystkie, tak? Z różnych grup. Każdy narkotyk daje inny objaw. Jedyną dla rodziców jest wskazówką, jeśli dziecko zaczęło się zachowywać inaczej niż do tej pory, to to jest ten sygnał. I to jest jedyna rzecz, w jaki sposób można to rozpoznać. My mamy o tyle dobrą sytuację w tym momencie, że mamy jakby dorejestrowano do naszej działalności podwójną diagnozę, tak? Co to znaczy, że dzieci, które do nas trafiają, oprócz tego, że zażywają narkotyki, to też pracujemy z jego zaburzeniem, z różnymi zaburzeniami zachowania, tak? To jest ta druga diagnoza. I w tym momencie to jest tak, że bardzo dużo osób trafia z tą podwójną diagnozą, bo narkotyki zaczynają brać bardzo młode dzieci, gdzie ich układ nerwowy nie wytrzymuje tej presji. To, co daje narkotyk, to jest zbyt dużo, żeby tak młody człowiek z układem nerwowym na miarę swojego wieku, tak, żeby mógł to znieść. Dlatego ta podwójna diagnoza to jest w tym momencie coś, co większość młodych ludzi, bardzo młodych, zażywających coś takiego posiada. Dlatego no, trudno rozróżnić, czy to jest właśnie zaburzenie zachowania innego typu, a czy to jest wynikiem zażywania narkotyków. Dlatego w terapii bierze się pod uwagę i to, i to. W tak młodym wieku, jak dzieci trafiają do nas, trudno zdiagnozować pełnoobjawowo uzależnienie. A w jakim wieku dzieci do państwa trafiają? Do nas trafiają dzieci od 13 roku życia. Też młodsi chcieliby, ale powiem, że to jest niestety zobowiązanie szkołą, tak? Posiadamy klasę 8, w tym roku nie mamy 7, 1 i 2 licealną, dlatego młodszych dzieci no, nie możemy przyjmować, bo nie mamy dla nich oferty oświatowej. A to jest bardzo ważne w tym wieku, żeby w trakcie terapii dziecko też uczyło się, czyli żyło tak jak wszystkie inne dzieci na zewnątrz, czyli edukacja to jest podstawa. Dlatego no, to jest 12-13 lat, do 16 roku przyjmujemy. Natomiast w momencie, kiedy przyjmujemy 16-latka, no to na terenie ośrodka może być do 18 roku życia. Przejdźmy może do Państwa doświadczeń związanych właśnie z pomocą dzieciom, młodzieży, ale też ich rodzicom. Może zacznijmy od Torunia. Jak powstało Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Powrót z U? Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo jest tak naprawdę oddziałem ogólnopolskiego stowarzyszenia, które nazywa się Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U. My działamy od 1986 roku. Wtedy zostało powołane stowarzyszenie. Zostało ono powołane przez rodziców dzieci uzależnionych i tą funkcję jakby i to zadanie pełni do dnia dzisiejszego. Czyli naszym głównym założeniem w pracy stowarzyszenia i tu kujawsko-pomorskiego, czy w Szczecinie, czy w Częstochowie, we Wrocławiu, właśnie w Lublinie, jest głównie pomoc rodzicom i rodzinom osób uzależnionych, a także samym osobom uzależnionym. Czyli tak jak w przypadku tutaj Doroty, Albertówka jest miejscem leczenia, ale też współpracuje i pracuje bardzo intensywnie z rodzicami swoich pacjentów, bo to jest dosyć istotne, żeby ośrodek też mógł edukować i być w stałym kontakcie z rodzicami tych młodych ludzi, którzy się leczą. Same powroty z UJ, nasz tutaj kujawsko-pomorski oddział, my głównie się zajmujemy pomocą rodzicom i do nas głównie trafiają rodzice z podejrzeniem o używanie narkotyków przez dziecko lub już, jeżeli to dziecko widać, że ma problem z używaniem, czyli z problemowym używaniem również. I tak sobie przyjęliśmy i tak też pracujemy. Przyjeżdżają rodzice z całej Polski. Naszym zadaniem jest tak poprowadzić rodziców i takie dać im informacje, żeby oni wiedzieli, co mają dalej robić z tym dzieckiem. Czyli krok po kroku planujemy pewien schemat działania. Rodzice podejmują pewne zadania po to, aby dziecko doprowadzić do terapii. Po to, aby dziecko zaprzestało używania. Po to, żeby dziecko trafiło do swojej terapii, jeżeli trzeba, to do ośrodka. Takie jest nasze zadanie. Przyznam się, że prześledziłam Państwa historię na stronie www. Towarzystwa i na mnie takie ogromne wrażenie zrobił taki fragment, który chyba jest znamienny. My jesteśmy przeciętną rodziną, niczym się nie wyróżniamy. Dlaczego tak się stało? Dlaczego to dotyczy mojego dziecka? Że rodzice, no nawet z takich zwyczajnych rodzin, nagle otrzymują taką chybową wieść, że ich dziecko bierze na to przeciętne, albo nawet można by powiedzieć nieraz ponadprzeciętne, czyli faktycznie rodziców, którzy tak naprawdę, jak to ładnie Dorota powiedziała, kiedy rodzice się pytą, dlaczego mnie to, gdzie ja błąd popełniłem. I bardzo często to są rodziny, naprawdę wierzcie mi Państwo, nie jakieś bardzo silnie dysfunkcyjne, bardzo ładne, piękne, nawet fajnie funkcjonujące rodziny. Perspektywy oczywiście dorosłego, jakbyśmy to spojrzeli na to z perspektywy dorosłego, bo jednak jakieś deficyty bardzo często te rodziny mają. Tu trzeba by było wspomnieć o tym, aby właśnie wrócić trochę do tego, dlaczego młodzież w ogóle sięga po narkotyki. Pierwsze sięga dlatego, że mamy ten taki, że tak powiem, trendy cywilizacyjno-konsumpcyjne. Młodzież sięga po narkotyki w zależności od tego, do jakiego środowiska przynależy, do jakiego środowiska w okresie dojrzewania trafi, w jakim środowisku spędza czas, czyli to środowisko szkolne, środowisko rówieśnicze też ma wpływ. Czynniki rodzinne są jednym z wielu czynników, które mogą mieć wpływ na to, dlaczego młody człowiek sięgnie po narkotyki, ale też są tak zwane czynniki indywidualne. I to, jak przychodzi rodzic do poradni, to moim zadaniem, tak naprawdę tutaj naszym kadry, jest pokazanie, że tych czynników było bardzo dużo. Stało się i teraz musimy coś dalej z tym zrobić, o ile musimy. Możemy, bo to jest też decyzja rodziny, bo rodzice w każdej chwili mogą się wycofać ze współpracy, ale trzeba też ich odciążyć. Poczucia winy i teraz już nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem i nie będziemy dochodzić przez pół roku, dlaczego to dziecko sięgnęło po narkotyki, tylko mamy fakt. Dziecko trafiło do szpitala, okazało się, że w toksykologii jest przynajmniej 6 do 8 narkotyków, bo dzieciaki dzisiaj biorą nie po jednym środku, tylko bardzo często biorą środki w sposób mieszany, czyli biorą po kilka środków psychoaktywnych. Dziecko trafia do szpitala, rodzice dowiadują się nagle, że taka sytuacja ma miejsce, trafiają po pomoc i oczekują, że my im pomożemy zrobić wszystko, żeby to dziecko zaprzestało używania. I taki jakby jest, znaczy my taki stosujemy schemat działania i większość faktycznie rodziców, którzy do nas trafia, na pierwszy rzut oka, dopiero później w procesie terapii jednak rozmawiamy o tych deficytach rodziny, wydawałoby się, że to są bardzo fajne rodziny, którym właściwie trudno jest coś zarzucić. Za chwilę porozmawiamy o tej walce rodzin z tym uzależnieniem, ale powróćmy jeszcze do Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych. Powróć z oddziału w Lublinie, pani Doroto, a jak to się stało, że państwo zaczęli swoją działalność na tym terenie, ale też na rzecz osób z całej Polski? Tak jak w każdym oddziale, podobnie jak i też w Toruniu, zebrała się w Lublinie grupa rodziców dzieci uzależnionych, którzy tak naprawdę nie wiedzieli, co dalej robić z chorobą dziecka. Było to w 1985 roku, bardzo dawno temu, gdzie jeszcze nie było tak rozbudowanej struktury lotniczej, jak jest w tym momencie w kraju. Ci rodzice po prostu nie wiedzieli, co zrobić. Gdzieś tam się spotykali w jakimś miejscu, pomagali sobie, doradzali, bazowali na swoim doświadczeniu. Ktoś tam fajnie wymyślił, że stworzono coś takiego jak telefon zaufania, które wtedy się nazywało Pogotowie Makowe. I z takiej pracy rodzicielskiej, takiej samopomocowej, zaczęło się to robić coś bardzo profesjonalnego. Ci ludzie zaczęli się szkolić sami, zaczęli zapraszać do działalności profesjonalistów. W Lublinie akurat wynikiem tego, po 30 latach istnienia samego oddziału, tak mniej więcej 30, uznaliśmy, że warto chociażby dla tych pacjentów, którzy mamy w poradni, dla dzieci, tych rodziców, które mamy w poradni, stworzyć miejsce właśnie takiego leczenia stacjonarnego. Tym bardziej, że coraz częściej właśnie zaczęły się pojawiać te takie inne zaburzenia zachowania. Oprócz tego, że dziecko brało narkotyki, stwarzało jeszcze jakieś inne sytuacje dla siebie trudne i zagrażające ich życiu. Dlatego doszliśmy do wniosku z ówczesną kadrą poradni, którą prowadziliśmy w Lublinie, że trzeba utworzyć coś takiego jak ośrodek. I od tego momentu zaczęły do nas docierać dzieci, rodziców w większości z poradni w Lublinie. Dzieci, rodzice mieli takie poczucie bezpieczeństwa, że fajnie, że gdzieś tam w Lublinie coś takiego jest, Powrót z U, gdzie możemy i też my przyjść pogadać i gdzieś tam nauczyć się na bazie doświadczeń innych rodziców, ale fajnie jest też, że te nasze dzieci są w tym czasie w jakimś miejscu, gdzie ktoś nimi się zajmuje. Tak jak i w Toruniu, tak jak Agnieszka mówiła, też uczyliśmy rodziców, co zrobić, żeby te dzieciaki trafiały do ośrodków, do poradni, do leczenia ambulatoryjnego lub stacjonarnego. Natomiast Powrót zawsze był taką organizacją, że pracowaliśmy przede wszystkim z rodzicami. To było jedyne miejsce, gdzie w innych miejscach bardzo często pojawiał się komunikat: mam pracować z dzieckiem, pani dziecko bierze narkotyki, proszę przyprowadzić dziecko. Więc myślę, że tym się różnimy jako Towarzystwo Powrót z U, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych, czyli jakby takie miejsce dla rodziców, gdzie nawet gdzie dziecko jest niechętne do terapii, nawet że dziecko odmawia terapii, nawet jak dziecko w ogóle nie chce słyszeć o jakiejkolwiek terapii, to nie jest przyczynek do tego, żeby nie rozmawiać z rodzicem, nie pracować z rodzicami. Także z tego powstał ośrodek stacjonarny i jakby z tych dwóch płaszczyzn powstała ta jedna. Albrechtówka to miejsce, które jest już dobrze znane wielu osobom w naszym kraju, prawda? 15 lat, będzie w przyszłym roku. No tak, ale przedtem państwo mieli w innym ośrodku. To jest wynik po prostu przeniesienia się takiego z budynku bardzo zaniedbanego i z budynku, gdzie już remonty nic nie dawały i mieliśmy problem z mieszkaniem po prostu w nim. 3 lata temu przenieśliśmy się do ośrodka, do budynku w Albrechtówce, natomiast to jest ten sam ośrodek, ta sama kadra, te sami pacjenci byli. Także to było tylko takie przeniesienie formalne do nowego budynku. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Agnieszka Słowik, przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Powrót z U z siedzibą w Toruniu, kierownik poradni profilaktyczno-społecznej tego towarzystwa i Dorota Tkaczyk, prezes Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U w Lublinie. Pani Dorota jest też dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji w Albrechtówce, pedagogiem, specjalistą uzależnień. A rozmawiamy o walce z uzależnieniem właśnie od narkotyków dzieci i młodzieży. Gdzie szukać pomocy w przypadku, kiedy stwierdzimy, że mamy do czynienia z takim uzależnieniem? W Polsce mamy bardzo dużo placówek. Całe szczęście są one dla rodziców dostępne, dla osób uzależnionych i wierzcie mi Państwo, w porównaniu z innymi krajami europejskimi czy na świecie, dysponujemy bardzo dużą ilością placówek. Pierwszym bardzo często kontaktem, który Państwo macie, jak widzicie, że z dzieckiem niepokojącego się coś dzieje, to bardzo często jest jakiś psycholog szkolny, pedagog szkolny, od którego warto zacząć. Jeżeli faktycznie w toku rozmów czy obserwacji zostanie stwierdzone eksperymentowanie z narkotykami, możecie Państwo korzystać z takich poradni, które bardzo często są w różnych miejscach, miastach wojewódzkich. Noszą one nazwę Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnień lub o podobnej nazwie, gdzie tak naprawdę można trafić do terapeuty, można trafić do jakiejś osoby kompetentnej, z którą warto porozmawiać, co dalej. I poradnie tak naprawdę głównie zajmują się diagnozowaniem dzieci lub osób uzależnionych. Choć chociaż są te poradnie również, wiem, że Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii również ma takie poradnie, nie tylko Nasz Powrót z U, gdzie pracuje się z rodzicami. I tam warto by było trafić i dopiero po rozmowie z terapeutą, ze specjalistą, zapraszać tak naprawdę na spotkanie dziecka. Zachęcam Państwa, żeby zawsze było to w tej kolejności. Najpierw samemu. Dokładnie, bo warto by było dowiedzieć się, jak obserwować, jak robić ewentualnie testy. Ja to bardzo często mówię, że jeżeli mamy podejrzenie, to daję tutaj rodzicom z reguły 3-4 miesiące na obserwację dziecka, żeby ewentualnie używanie narkotyków wykluczyć lub potwierdzić. I muszę Państwu powiedzieć, że w przeciągu 2-3 miesięcy bardzo często mamy informacje, czy w grę wchodzą narkotyki, czy są inne problemy dziecka związane z jego kryzysem dojrzewania. Mamy poradnie. Są ośrodki oczywiście terapii. Te ośrodki zajmują się już konkretnie leczeniem. Ale chcę też Państwu powiedzieć, że eksperyment dziecka z narkotykami to nie jest jakiś taki koniec zaraz świata, bo to też chciałabym Państwa uspokoić, że są różne formy oddziaływań, tak zwanej wczesnej profilaktyki, w Polsce dostępne, robione przez poradnie. Na przykład takim programem profilaktycznym jest program FredGhost.net. To jest taki program wczesnej profilaktyki, jak dziecko eksperymentuje z narkotykami, zostanie złapane na narkotykach, to wtedy poddawane jest takim oddziaływaniu. One są warsztatowe, tam się spotyka młodzież i specjaliści rozmawiają z tymi dziećmi na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków. Nie wszystkie dzieci zaraz muszą przecież trafić do ośrodków terapii. Są tak zwane pośrednie różne formy i metody terapii motywującej, terapii w oparciu o plan zmiany. No jest mnóstwo takich naprawdę bardzo fajnych i prostych form terapeutycznych dla młodzieży po eksperymentach. I do tego też Państwa zachęcam. Ośrodek tak naprawdę leczenia jest, że tak powiem, miejscem, do którego dziecko ma trafić wtedy, kiedy rodzic wie, że dziecko nie jest w stanie utrzymać abstynencji w danym miejscu, w którym mieszka, ponieważ jest bardzo zaangażowane środowiskowo. Znaczy generalnie właściwie wszystko wokół niego krąży wokół narkotyków, bo właściwie środowisko, w którym przebywa, jest mocno narkotykowe. Czy rodzice szukają tej pomocy, czy na przykład chcą najpierw sami